480 zł. Media Expert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podczas telekonwencji przedstawił swój program wyborczy. Ponad 13 tysięcy przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce, spośród nich wyzdrowiało 3,5 tysiąca osób. Polska miała prawo rozwiązać umowę z deweloperem, który wyburzył zabytkowe koszary przy Łazienkach Królewskich, uznał Trybunał w Londynie. Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł, zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas telekonwencji mówił, że to konieczne w czasie epidemii koronawirusa. Zapowiedział także specjalny dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę. To 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem. Na 3 miesiące. Po to, by miał dodatkowe zabezpieczenie w okresie, kiedy tej pracy szuka. Prezydent mówił też m.in. o powołaniu Funduszu Medycznego na leczenie onkologiczne oraz chorób rzadkich. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 13 tysięcy. Najnowsze dane przekazał resort zdrowia, który po 13 poinformował o 228 nowych chorych. Najwięcej nowych przypadków, czyli 141, odnotowano w województwie śląskim. Po kilkanaście zachorowań stwierdzono też w województwach łódzkim, dolnośląskim i małopolskim. Najmniej, czyli 4, w województwie opolskim. Jak mówił rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz, jeżeli nie ma nowych ognisk, można mówić o pewnej stabilizacji dobowych wyników. Nie przekracza 400 zakażeń. Raczej ta średnia dzienna wówczas wynosi około 360. Resort przekazał też informacje o kolejnych 7 zmarłych w wieku od 55 do 89 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Paulina Kurek, Polskie Radio. W sumie zmarło 651 osób, a niemal 3,5 tysiąca wyzdrowiało. Polska wygrała spór z deweloperem, który zamiast wyremontować, wyburzył zabytkowe koszary przy Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wyrok zapadł przed Trybunałem w Londynie. Ta sprawa ma wpływ na inne obszary objęte ochroną konserwatorską, które zostały zakupione przez inwestorów. Przekaz jest taki, że należy działać zgodnie z prawem. Mówiła Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków. Koszary wyburzono w 2011 roku. Trybunał uznał, że skoro deweloper wyburzył koszary, to Polska miała prawo rozwiązać z nim umowę. Koszary pochodziły z przełomu XIX i XX wieku. Coraz mniej bocianów białych jest w Polsce. Dlaczego ich ubywa, to chcą sprawdzić naukowcy, którzy liczą bociany w Puszczy Knyszyńskiej. Bociana białego ubywa w całym kraju. Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Joanna Kurzawa. Po tych badaniach będziemy mogli porównać te wyniki do badań, które zostały wykonane w 2011 roku, gdzie na tym terenie stwierdzono 186 par lęgowych. Prowadząc inwentaryzację, posługujemy się m.in. odbiornikami GPS. Sebastian Łupiński z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Przy pomocy których zaznaczamy lokalizację każdego gniazda. Pozwoli nam to na oszacowanie odsetka zasiedlonych gniazd. Wyniki mają być znane w sierpniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przeważnie pochmurno i deszczowo. W nocy przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju burze. Najcieplej na południowym wschodzie i południowym zachodzie w okolicach 17-18 stopni. Najchłodniej w centrum w okolicach 10, maksymalnie gdzieniegdzie do 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrz Matejko, choć płótna tworzył wciąż dziejowe, jakby tu oszczędzić wciąż zachodził w głowę. I by na modelach mieć zaoszczędzone, zatrudniał studentów, czasem nawet żonę. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Od soboty w Lidlu. Uda lub poducia kurczaka rzeźnik XXL 4,99 za kilogram. Olej rzepakowy wielkopolski 13,99 za 3 litry. Oraz banany premium 50% taniej 2,49 za kilogram. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Święto muzyki, święto słuchaczy, święto radia, święto polskich artystów. Tak właśnie jest. 5 minut po 18. Polski top wszechczasów. Dodam, że w programie trzecim Polskiego Radia, no ale to oczywiste, zresztą będziemy Państwu o tym przypominać, żeby tak zupełnie przypadkiem nikt nie zapomniał. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach. W tym składzie dojedziemy do finału. Do finału piątku, do finału pierwszego dnia odczytywania tych wszystkich pięknych wyników, które Państwo ułożyli. Miejsce 146 przed nami. Imię Twoje echem odbija się od ścian.

świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten wasz cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. No i serdeczne pozdrowienia i uściski dla Krzyśka Jaryczewskiego i całej ekipy oddziału zamkniętego, która nagrywała, zarejestrowała ten pierwszy historyczny ich album z 1983 roku. Czyli ten wasz świat, czyli miejsce 143. Uwaga, klasycy, rośnie wam młoda konkurencja? Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Mm-hmm. No i jestem ciekawy, co z tych piosenek, które się właśnie teraz ukazują, na przykład w 2020 roku, wejdzie do polskiego topu wszechczasów w latach kolejnych. A dlaczego by nie? Co my tu mamy? 142 miejsce. Monterotondo słucha od samej 9 rano. Mój mąż Włoch edukuje się poprzez historię polskiej muzyki i przy okazji wpadają jakieś polskie słówka. Poza muzyką czytamy i jemy wedle rzymskiej tradycji bób i owczy ser pecorino. Pozdrawiamy serdecznie i przesyłamy pozdrowienia również dla naszej Bydgoszczy i Czerlejna. Ania i Mauro, dziękujemy bardzo. Zazdrość zespołu Hej w 13. polskim topie wszechczasów Trójki.

Jeśli się nie boisz mówić nie, jeśli wszechświat to wszystko, powiedz może wiesz, co dalej. Magda pięknie napisała, moja mama Marysia ma imieniny 3 maja. Jak co roku słucha topu w domu, w Skarżysku, nie będziemy się widziały w niedzielę, więc może jakieś piękne wszystkiego naj z waszych ust na antenie Trójki. Kochamy, mam cię, Magda i Tomek. Poszło. Mam nadzieję, że to słyszała. Czyli kocham cię, czyli chłopcy z pracy broni, tak a propos, zdecydowanie miejsce 140 najwyżej, miejsce 77 to było w 2016 roku podczas polskiego topu wszechczasów w Trójce. Mamy miejsce kolejne. Aha, polecam Państwu bardzo gorąco Facebook Trójkowy. Oczywiście tam od samego rana bardzo są Państwo aktywni i bardzo za to dziękujemy, ale prosimy o jeszcze komentarze, dziesiątki, podsumowania piosenki. Proszę tam dokładać swoje cegiełki Facebook Trójki, no i nasze domowe strony www.polskieradio.pl/trójka. W górę, w górę, w górę. Panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do Pana ostatni list. Już mi lusterko z tym Pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu. Panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Żyć przecież wiem. Już mi niosą suknię z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Pożegnania jakby znienacka. Ktoś między nami zatrzasnął drzwi. Już mi niosą suknię z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Krzysztof pisze, proszę raz na zawsze wytłumaczyć, że windą do nieba to nie jest wesoły, ślubny utwór. No proszę państwa, no trochę tak jest, no, że jakiś tam złoty krążek, że tam śrubka z nakrętką na rękę, ona nie chce, że ona niby kocha, że tu, prawda, Mendelssohn i goście i impreza się szykuje i tak dalej, uroczystość, ale ona tak naprawdę to chyba trochę go nie kocha, albo kocha kogoś innego zupełnie, zupełnie. Windą do nieba na miejscu 139 w 13 topie wszechczasów Trójki z 1977 roku. To jest utwór 45 miejsce, najwyższe w 2017. No i mamy teraz za 21 minut godzinę 19 i mamy kolejne miejsce. Gdy dojdziesz, zwyczajna, poszarość, poszarość, poszarość. Na co w kolejce ty czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. Taka piosenka, która jest jak znak czasów, tamtych czasów. Psalm stojących w kolejce Krystyna Prońku. 1982 rok i 138 miejsce dziś, a najwyżej 66. Jeżeli chodzi o te zestawienia i Państwa głosowanie. O, za 18 minut jest godzina 19. Myślę, że kolejne miejsce to jest jedna z najbardziej jasnych, najjaśniejszych, najbardziej optymistycznych piosenek ostatnich długich, długich, długich lat w Polsce. Co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni mi. Thank you. A maile płyną. Nawet Łukasz, największy sztywniak taneczny w rodzinie, porwał swoją małżonkę Joannę do tańca z Gierczynówki, donosi pani Grażyna. Co tam się dzieje w tych wszystkich pięknych domach, które słuchają Trójki Polskiego Topu Wszechczasów właśnie u nas? Oby dobry humor państwa nie opuszczał, mimo że no, czas jest bardzo, ale to bardzo specyficzny. A my na pochybel wszelkim wirusom gramy właśnie tak. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch Orchestra and Choir. To jest pełna nazwa. Miejsce 137. Ja zawsze się zastanawiałem, trochę zdradzę teraz, złamię tę zasadę, że nie zapowiadamy piosenek przed ich prezentacją. Zawsze się zastanawiałem, co to są frasobliwe kolejek Madonny, albo kto to jest. I nigdy nie mogłem tego rozszyfrować. Jeszcze znakomita solówka gitarowa Piotra Zandera. Szklana pogoda, zespół Lombard, miejsce 136. 39 to najwyższe, jeżeli chodzi o notowania polskiego topu wszechczasów Trójki, ale nigdy ten utwór... co ja mówię, 39 plus 39 miejsc dzisiaj, ale nigdy się nie zameldował w pierwszej setce. Teraz się poprawiłem. Okej. Za 9 minut jest godzina 19. Cześć. Cześć. Tumysłowic. Przemek. Mateusz. Lala. Jacek. Wojtek. Zostańcie w domu z Trójką. Aha, no to ja jeszcze dodam do tego wszystkiego pana Artura, który teraz zaśpiewa. Jak chciałbym